Wiele wodę bucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Bucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Cash money cwanych wiesz, za tym nawyk żre mi kabonę. Ja chcę tylko spalić się kanabinolem, lolek płonie. Ostatni sort lisie, wiesz, taka zasada. Na ostatki to się pisze, ziom, podliczę. Znów mi padły fundusze. Mam jeszcze hasz, choć tej petardy nie skruszę. Ku nauce schowałem to na czarną godzinę. I co? Zapomniałem jak to idzie, znasz, ziom, przyczynę. Hasz się nie rozpłynie, uwięziony w meblach. Tak jak i młynek, a w nim tony zielska. Gdybym to pamiętał, ziom, bym plony zebrał. Co bym nie zrobił jednak, nic o tym nie wiem, wokół 3000 płyty, gdzie to może leżeć, śledzę wzrokiem półki. Sprawdzam szuflady, gdzie ta Holandia, stary. Przestań, to na nic jest tak, że granic pewnych nie ominiesz, ale znam jedno miejsce. Przejrzyj kabinę, tam w skrytce chyba jest luz, czekolada. Jest, jest tu, jest tu, to dawaj ste, stój Hasana, niech przedłuży dobę chwila relaksu, by się nie skurczyć, człowiek. Ziele, ziele, pa, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę pucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Pa, ziele, ziele, pa, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę pucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Dobra, hasz poszedł z dymem. Minęły godziny i chwile, które napędzają mi adrenalinę. Ale większość z tych chwili godzin przespałem, jestem świrem. Nie, raczej znowu zapalę cały tydzień. Udaję koale, to przez rizle, poprzez wszystkie odmiany z ogniem gwizdek. Mój nawyk to chce tlić, więc wybrany numer umożliwi transkrypcję. Z kieszeni na kieszeń to rozumiem. Umówieni o trzeciej, mam 10 minut całe teo do przejścia. Buty, bluza, kaszkiet, na szybkiego do miejsca. Tu mi bluba zaś się zielonego mistrza, spoko. Wolę to niż alkohol, idę po to. Wychodzę z domu, masz pierwszy kłopot. Jak mam kupić, gdy chcę zamknąć drzwi, a nie mam kluczy. Niemal skuty na amen, zatruty gramem, wszczynam kluczy. Poszukiwanie w biegu, czy znajdę. Zostało 5 minut, w chuj problemów, jest niefajnie. 2 minuty, minuta po czasie. Zadzwonię do zioma, czy załatwić nie da się tego, jakby po trasie. Ale chuj wciął mu zasięg. Ej, gdybyś choć raz przemówił tuty, miałbym jaranie zamiast tych zgubionych kluczy. Miałbym jaranie zamiast tych zgubionych kluczy. Pa, ziele, ziele, pa, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę pucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Pa, ziele, ziele, pa, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę pucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Pa, ziele, ziele, pa, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę pucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj. Pal, ziele, ziele, pal, ziele, ziele, ziomek. Pchaj, wiele, wiele, pchaj, wiele, wiele. Wodę bucha, wida, wida, wida, wida. Puchar mi daj, mi daj, mi daj, mi daj.